پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب د عشق پیغام د وخت امام د عشق پیغام د بدلون زیرے سپین انقلاب د بدلون زیرے سپین انقلاب پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی وہی موجونا ٹولکڑی بمدونا وہی موجونا ٹولکڑی بمدونا سپا سپا اوشی سیلاب سپا سپا اوشی سیلاب پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب په هر میدان سپین طالب جان په هر میدان سپین طالب جان د هر زواب زواب د هر سپیکا زواب زواب پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب کوي ارغل پتور تم تل کبھی ارغل پتور تم تل ملغانی خیلا لکا عقاب ملغانی خیلا لکا عقاب پرلے گلاب گلاب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی تاب د مینې باب د ژوند کی